Ja, ik ben jong en ik ben punk. Dus wat dat betreft, ja, we zijn de embryo punks uit Amsterdam. Dus wat dat betreft zijn we wel enigszins jong. Alles in de fik! De rook stijgt op boven Amsterdam. De hele stad in zure vlam. Amsterdam in lichte laaien. Embryo punks komen angst in haar zaaien. Embryo punks. Embryo punks. Embryo punks. Alles in de fik. Van de oertijd, zeg maar. En die zijn erg gevoelig voor autoriteit. Dus dat gaat niet goed.